الباب الثالث والثمانون باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها جو شخص امارت او قضاء اور دیگر مناصب حکومت کا سوال یا آرزو کرے اور اس کے لیے کنایا یا اپنے آپ کو پیش کرے تو ایسے شخص کو عہدہ و منصب دینا منع ہے۔ عن ابی موسی الاشعری رضی اللہ عنہ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه، متفق عليه۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے دو چچازاد بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ جن علاقوں پر اللہ نے آپ کو حکمران بنایا ہے ان میں سے بعض کی گورنری وغیرہ ہمیں عنایت فرما دیں، دوسرے نے بھی ایسی ہی بات کی تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم حکومتی عہدوں پر کسی ایسے شخص کو مقرر نہیں کرتے جو خود اس کا سوال کرے نہ کسی ایسے شخص کو جو اس کی خواہش رکھے۔ بخاری و مسلم۔